dzień krzemienia. Braterstwo, płaszczyzną porozumienia. Mój styl przeciw negatywnej wibracji. Pionierzy stylu wkraczają do akcji. Sektor zasadzki, 3H do agrotonacji. Born Juices, ETL, ODWET. Hip-hop jest jak festiwal. Działa jak MC połączone ogniwa. Bider uderza, jest taka sprawa. Piotrków, Kielce, Częstochowa i Warszawa. Hip-hopu zjawisko optymizmem mnie napawa. Ważne jest jak robisz, nieważna jest sława. Zaprawa do tworzenia, nie wystarczą marzenia. Omiń kłopoty, przewroty, utrudnienia. Dziś ze wszystkich stron nadejdą uderzenia. Pragnienia spełnione, a jaka twa ocena? Zauważ, jaką siłą jest jedna polska scena. Przestawiam non, działa mój mikrofon. To nie lista 30 tron. Oto 10 osób z 4 polskich stron. Wszyscy razem, nie ma walki o tron. Nie martwią się tronem, siły sprzymierzone. TDS3H jest tu z mikrofonem. Jakie podziały, nic nie jest dzielone. Polskiego hip-hopu siły połączone. Teraz Mali uderza gradem, lirycznym przykładem. Rymotwórczym wyzwolonym, odreźmionym gadem. Zaczekaj, nie zwlekaj, nie czekaj. Mówię sam do siebie, hip-hop to rodzina. Znów się czuję tak jak w niebie. Moje rymy już zbliżają się do końca. Nigdy nie zabraknie nas, hip-hop nie ma końca. Moi bracia są jaśniejsi od słońca. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. To nie placowe porównanie z Wu-Tang. Syn zakręcony jak czas, akusatyw. Strzał na czas, trafią na dziesiątka. Wielki, droga długa, wyłożona. Ona nie przebyta, no i basta. Hip-hopu scena, ona mnie zachwyca. Wielu MC, nie do pobicia. Każdy lepszy mało, granica poszła. Jedna wielka, zjednoczona, niepodzielona polska scena hip-hopowa, zwarta, nieugięta, mistycznie połączona, wyciągnięta z bitu. Ona fakt, że innymi ulicy stronami wydzierani, przeciw sobie zbuntowani. Czas już na zgodę piątki szykować, zjednoczyć, atakować bariery, przełamać, poznać się i z sobą porozmawiać. Mleko kończy, ale przesłanie pozostawia. Zielone światło, reszta to już wasza sprawa. Świat cały czas kończy się wokół was, wokół mnie, wokół słońca. Od początku świata aż do końca. Dlaczego tak rozdzielana jest scena rap? Myślę, jak stworzyć wspólny styl i rym teraz. Chcę ujrzeć światło, które już zgasło, rzucam hasło. I w słowach niech zabłyśnie pochodnia połączona. Jedna polska scena hip-hopowa. Siłą jest głos, siłą jest nasza mowa. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. Pokazuję rymy, to nie bezsens. Siła mikrofonu nie dla najlepszego MC. Biznes, zmienia wyje wodę, moja praca. Hip-hop, scena, jeden przez drugiego cała Polska. Witam cię, noc i dzień, pokazywać chcę. UZGURZD, ekspresja życia. Hip-hop na top start, to nie ekspedycja. Szkoła życia, twarda. Integracja, następna stacja. To była reprezentacja, to racja. Raz i dwa, zjednoczeni jak stany w USA. Braterstwo, to ważne gra, kto to zna? Polska scena, to potrzeba porozumienia. Z do EK, do E, posłuchaj mego imienia. Porzo, zjednoczeni MC z rymy tworzą tu i teraz. Do biznesu integrację wdrożą. No i wiele lat pracy, ja jestem tu znów. Zabieram wszystkich w świat rymowanych słów. Pokazuję wspólną scenę, więc zobacz. Każdy z nas ma swój styl, swoje słowa. Rymowanie tutaj jest na pierwszym planie. Wspólna scena zapowiada swe powstanie. Nie ma miejsca na pozerowanie. W moim stanie tolerancja zostanie. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. Z całej Polski teraz 10 osób. Każdy robi to na własny sposób. 3H w górze, ja patrzę, Bon Juices, ETL, sektor B, człowieku.